rozpocze. Telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 stycznia, jest 9. Ważne wieści ze Śląska w serwisie Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Jeden górnik nie żyje, są też ranni po nocnym wstrząsie w kopalni Marcel w Radlinie. Ponad 3000 osób i delegacje z całego świata rozpoczynają się uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Po sfingowanych wyborach opozycja nie zamierza wzywać Białorusinów do protestów w kraju, mówi w Trójce Paweł Łatuszka. Trzydziestosześcioletni górnik zginął w wyniku silnego wstrząsu w kopalni Marcel w Radlinie. Do wypadku doszło około 800 metrów pod ziemią. O przebiegu akcji ratowniczej mówi Marek Skuza z zarządu Polskiej Grupy Górniczej. W obszarze zagrożonym było 29 naszych pracowników. 11 z nich trafiło do szpitala. Niestety jeden z górników zmarł. Akcja dalej jest prowadzona. 4 górników jest w ciężkim stanie. Do wstrząsu doszło chwilę po 3 w nocy. A w Oświęcimiu rozpoczynają się uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Weźmie w nich udział ponad 3000 osób, w tym grupa 50 byłych więźniów i ponad 60 delegacji z całego świata. Polskę będą reprezentować prezydent Andrzej Duda oraz premier Donald Tusk. Jak będzie wyglądał początek uroczystości? To pytanie do Pawła Pawlicy, który jest na miejscu. Początek uroczystości to intymna i trudna chwila dla byłych więźniów. Po raz kolejny przekraczają bramę z napisem Arbeit macht frei. Docierają przed ścianę straceń przy bloku 11, gdzie Niemcy przeprowadzali egzekucję. Tam w towarzystwie pracowników miejsca pamięci, przedstawicieli władz państwowych i części delegacji oddają hołd ofiarom obozu i zapalają znicze. Dopóki sił starcza, to przyjeżdżam, żeby oddać hołd tym, którzy nie wyszli stąd, a ja dziękuję Bogu, że ja wróciłam. Tym, że przyjeżdżam, pamiętam. Pamięć to jest nasz obowiązek. Główna ceremonia odbędzie się o godzinie 16 w Brzezińce. Na potrzeby uroczystości nad znacznym terenem byłego obozu Auschwitz-Birkenau II powstał jeden z największych namiotów na świecie. Konstrukcja przykryła charakterystyczny budynek Bramy Śmierci. Na jego tle przemawiać będzie co najmniej trójka byłych więźniów. W ich świadectwo wsłucha się m.in. 19 prezydentów, 11 premierów i szefów rządów, a także 14 monarchów i członków rodzin królewskich. Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Opozycja nie zamierza wzywać Białorusinów do protestów w kraju po sfingowanych wyborach prezydenckich, powiedział w rozmowie bez uników w Trójce Paweł Łatuszka. Aleksandr Łukaszenka zwyciężył z poparciem ponad 87%. Łukaszenka po prostu znów sam siebie mianował prezydentem, dodał wiceszef Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi. To będzie sytuacja, kiedy będziemy po prostu rzucać ludzi do więzień. Na Białorusi są tysiące więźniów politycznych, atmosfera strachu, terroru. Łukaszenka również zmienił ustawodawstwo, które daje prawo faktycznie armii, wojsku strzelać do ludzi i nie ponosić żadnej odpowiedzialności. Także mogą zastrzelić i nawet nie być ukarani. Paweł Łatuszka dodał na naszej antenie, że Łukaszenka nakazał KGB sprawdzać tożsamość osób, które protestowały wczoraj w Warszawie i wszczynać sprawy karne przeciwko tym ludziom. Zapowiedział też represje wobec rodzin protestujących osób. Napastnik z Siedlec stanie dziś przed prokuratorem i usłyszy zarzuty. W sobotę Adamce wezwał karetkę, był pijany, rzucił się z nożem na ratowników medycznych. Jeden z nich, 64-latek, zmarł w szpitalu. Ratownicy alarmują, że agresja wobec nich jest na porządku dziennym. Chcą zmian w prawie. Chcieliśmy kupić, wzorem policji zresztą, kamery nasobne. Chcieliśmy kupić gaz pieprzowy, żeby ratownik mógł się chociaż indywidualnie obronić. I na wszystko dostaliśmy odpowiedź negatywną. Prawie 40 lat pracuję w służbie zdrowia, a w ratownictwie medycznym 20. Mam małe nadzieje, że to się może coś zmienić. Jeżeli przez te kilka ostatnich lat nasze wnioski nie spotykały się z aprobatą, być może, no ale to teraz możemy powiedzieć, że śmierć ratownika dopiero była potrzebna. Mówi dyrektor stacji pogotowia ratunkowego w Siedlcach, Leszek Szpakowski. Ratownicy z całej Polski oddadzą dziś hołd zabitemu koledze. O 17 włączą syreny. Przed południem sąd ma zdecydować, czy Zbigniew Ziobro będzie doprowadzony na przesłuchanie przed Komisję do Spraw Pegasusa. Był wzywany 4-krotnie, ale bezskutecznie. Były minister sprawiedliwości tłumaczy, że powołanie komisji zakwestionował Trybunał Konstytucyjny i dlatego nie zamierza stawiać się na posiedzeniach. Michał Fedusio. Zbigniew Ziobro był po raz ostatni wzywany przez Komisję Śledczą w październiku i listopadzie zeszłego roku. przeciwieństwie do dwóch poprzednich wezwań, nie usprawiedliwiał już swoich absencji. Jak wyjaśniał, sprawę zamknęło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z września zeszłego roku. Popełnił oczywiste przestępstwo, domagając się w sposób bezprawny zatrzymania obywatela. Zatrzymywanie przez organ, który nie istnieje, w oparciu o uchwałę sejmową, która została wysadzona w powietrze przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Kiedyś będą dla nich ciężkie chwile. Zbigniew Ziobro za wcześniejszą nieobecność został ukarany grzywną. Postanowiła o tym sędzia Anna Ptaszek, przydzielona także do rozpatrzenia dzisiejszego wniosku o doprowadzenie byłego szefa resortu sprawiedliwości. Michał Fedusio, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dziś dobra lub bardzo dobra, umiarkowana lokalnie na Śląsku i w Małopolsce. Większość energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł od 16. Warto jednak oszczędzać prąd z powodu przeciążenia sieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak zapowiedział godzinę temu, tak zrobił. Wrócił i opowie o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Kibice Barcelony budzą się w znakomitych humorach. Blaugrana rozbiła w La Liga Valencia 7-1. Jedną z bramek zdobył wprowadzony po przerwie Robert Lewandowski. Z kolei od pierwszego gwizdka sędziego w bramce ekipy Hansiego Flicka uwijał się Wojciech Szczęsny. Znów sprokurował karnego, anulowanego po analizie VAR. I love this hunger the team has, so the show. Uwielbiam ten głód goli u moich piłkarzy. Nie zatrzymali się przy prowadzeniu 2-3-0, tylko atakowali do końca meczu. Tak chcemy grać i dobrze to było widzieć. Also what we normally like to play and it's good to see this. Mówił trener Barcelony Hansi Flick. To jeszcze jeden wątek piłkarski i bramkarski jednocześnie. Bardzo dobry występ w Premier League, najlepszej piłkarskiej lidze świata, zaliczył Jakub Stolarczyk. Udanymi interwencjami pomógł Leicester w sensacyjnej wyjazdowej wygranej Lisów z Tottenhamem 2-1. Przypinamy łyżwy i nie po raz pierwszy ostatnio z przyjemnością informujemy o sukcesach naszych panczenistów. Angelika Wójcik była druga, Damian Żurek trzeci w sprincie Pucharu Świata w Calgary, gdzie nie tylko świetnie grają w hokeja, ale jest też na miejscu jedna z większych kolekcji szkieletów dinozaurów. I to nie tylko w Kanadzie, ale całej Ameryce Północnej. Doprecyzujmy, że Wójcik oraz Kaja Ziomek, Nogal i Karolina Bosiek wywalczyły srebro w sprincie drużynowym. Żurek oraz Marek Kania i Piotr Michalski brąz w tej samej konkurencji. Teraz skoki i największy sukces w karierze Pawła Wąska. Był czwarty w konkursie lotów narciarskich w Oberstdorfie w Niemczech. 15 miejsce zajął Aleksander Zniszczoł, 18 Piotr Żyła. Plecy rywalom pokazał Słoweniec Domen Preutz. A w rajdzie Monte Carlo to samo zrobił Sebastian Ogier. 8-krotny mistrz świata w WRC, po raz 10 wygrał tę imprezę, w pobitym polu zostawiając Brytyjczyka Elfina Evansa oraz innego Francuza Adriana Formeau. A wiesz, Krzysztofie, czy ja dziś rocznica urodzin? Myślę, że 122. rocznica urodzin Sir Johna Ecclesa, jedynego noblisty z Melbourne. Rozmawialiśmy o nim w ubiegłym tygodniu. Tak. Nawet może obejdzie się dziś bez czapki po południu, to już o pogodzie, bo będzie od 5 stopni w Trójmieście i Suwałkach do nawet kilkunastu miejscowo na Dolnym Śląsku. Popada szczególnie na Pomorzu i w Wielkopolsce, w górach możliwy silny wiatr. A w jakiej dziedzinie ten tę nagrodę Nobla zdobył? Sir John Eccles to był neurofizjolog. A, no to w porządku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My jeszcze bez Nobla, ale dziękujemy bardzo za poranne spotkanie. Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grządowski. Oddaję studio w ręce Maćka Jankowskiego. Dzień dobry. Studio przejęte, dzień dobry. Ale zostanę jeszcze chwilę, bo bardzo przyjemny utwór będzie na początek. Dobrego dnia. Lubisz, tak? Red Hotów, czy po prostu ten kawałek? No i Red Hotów, i ten kawałek. A byłeś na koncercie kiedyś? Nie. Powiem ci, że warto, choć ja byłem na Narodowym i to trochę tak jakbym nie był w sumie. Niestety to był jeden z tych koncertów. Ale może ktoś był na lepszym, proszę pisać. Dobrego dnia, mapopolskieradio.pl. What it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart. It's like a bit of light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see your eyes fall. Keep the breeze and go. What do you turned up a maniac, so I move it in and we unpack it the same as yesterday. Anyway, we flow, everything must go away. What do you say? Pół minuty po dziewiątej, tak zupełnie przypadkowo temat Stadionu Narodowego się pojawił na samym początku naszego dzisiejszego spotkania i ja tutaj muszę zaznaczyć, że absolutnie nie zaliczam się do grona hejterów tego, co na Stadionie Narodowym się dzieje koncertowo, bo na kilku tych koncertach miałem przyjemność być i no wniosek jest taki, że to zależy. To nie jest wniosek, który cokolwiek konkretnego wskazuje, no ale trzeba przyznać, że są koncerty, które no niestety wypadają tak, że trochę to wygląda tak, jakby się na nich wcale nie było, a z drugiej strony są też koncerty takie jak Depeche Mode w ubiegłym roku, którzy byli naprawdę świetni, świetnie brzmieli też na Stadionie Narodowym, na oczywiście warunki, które Stadion Narodowy oferuje. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tutaj można pisać, do czego zachęcam, a to nasza piosenka dnia. Dziś Inhaler, młody zespół z dwiema płytami na koncie, zapowiadają trzecią, która ukaże się 7 lutego, A Question of You. To jest ich najświeższy singiel. Trying to make up, and baby, it's a question. Płyta Open Wide, przypomnę, ukaże się 7 lutego, to był jej zwiastun singiela Question View, zespół Inhaler, który także warto jest śledzić. Do nowości jeszcze dziś powrócimy, będzie płyta tygodnia choćby, tym razem Polska, o tym też zdążymy powiedzieć po 10. W tej godzinie natomiast jeszcze o ekonomii parę słów, a to Myslowic na 17 po 9. Zamknę oczy, zrobię jak chcesz. Strach udaję cały czas. Tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Strach. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł. Życie ma strach. Ty dobrą radę masz, sugerujesz nie, chcę zrobić tak. Strach. Przez wielką dziurę w drzwiach publikuję wszystko, zobacz to ja. Badam złość, już nie mogę dłużej patrzeć i stać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest zaćmienie, co się jest zamęt, początek i koniec, cały ten zgiełk i tępy szum. To jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie, mroczne i chłodne, nieprzejednane, jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślom, gdy ciągle jestem

I to są pieniądze unijne, jeżeli tak możemy powiedzieć, chociaż składamy się wszyscy na nie. No i tutaj faktycznie tylko osoby fizyczne i tylko osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły kupić te pojazdy. I tu mamy pewne obawy, ponieważ pieniędzy w tym programie jest naprawdę dużo. Powinno wystarczyć na co najmniej 50 tysięcy samochodów, no ale kłopot polega na tym, że te pieniądze powinniśmy wydać w nieco powyżej półtora roku, nieco więcej niż półtora roku. No i pewnie zostanie kupionych kilka tysięcy samochodów, no bo dotychczasowa rzeczywistość jest taka, że rocznie kilka tysięcy samochodów trafia do osób fizycznych. Więc nawet zakładając, że ten program pomoże, bo tam są jeszcze dodatkowe wspomaganie przy niskim dochodzie, jest dodatkowe wspomaganie przy złomowaniu pojazdu. Natomiast no, obawiamy się, że nie wystarczy na więcej niż... klientów. Nie pojawi się więcej klientów niż 5, 6, może 7 tysięcy. Może trochę szkoda, skoro tych pieniędzy jest sporo, a też normy, jeśli chodzi o środowisko, emisyjność są dosyć wyśrubowane. No bardzo szkoda. Myśmy od samego początku apelowali, nie tylko my jako PZPM, ale również inne organizacje, żeby te pieniądze można było również przeznaczyć na dofinansowanie firm. No bo jeżeli firmy są tą lokomotywą, no to zupełnie logiczne wydaje się, że powinniśmy te pieniądze przeznaczyć wszystko jedno na to, na co, na jakiś sposób kupowania i kto kupuje, czy w leasingu, czy za gotówkę, czy osoby prywatne, czy jednoosobowe działalności gospodarcze, czy firmy. To nie powinno mieć znaczenia. Jeżeli mamy pieniądze, jeżeli dostaliśmy pieniądze, no to każdy, kto chce kupić samochód elektryczny, powinien móc to zrobić. A w ogóle z rynku płyną bardzo dobre dane, jeśli chodzi o motoryzację i zakupy samochodowe, bo w grudniu w ogóle dane o sprzedaży detalicznej zostały właśnie przez samochody uratowane. Mogły być wyniki na minusie, a tymczasem 25% wzrostu sprzedaży samochodów. No, nieźle pomogło. To prawda, Polska jest w czołówce. Zamknęliśmy rok 2024 świetnym wynikiem, bo kilkanaście procent w górę, jeżeli chodzi o pojazdy dostawcze, osobowe. Natomiast, jeżeli chodzi o pojazdy dostawcze, to było nieco lepiej, bo zaledwie ponad 4%, a jeżeli chodzi o pojazdy ciężarowe, to ponad minus 20, naczepy minus 30 ponad. Także to jest taka radość częściowa, jeżeli tak możemy powiedzieć. Faktycznie samochody osobowe, dużo nowych samochodów zostało zarejestrowanych, ale ciągle pamiętajmy, że Polska jest krajem, gdzie mniej więcej 500-550 tysięcy nowych samochodów jest po raz pierwszy rejestrowanych, a ponad milion używanych, czyli i te proporcje nie zmieniają się od lat. 1/3 do 2/3. No to skoro o tych używanych mowa, to się okazuje, że przeciętny polski kierowca oszczędza na takie auto szybciej niż Słowak, a nawet Niemiec. Takie zaskakujące dane pochodzą z analizy ekspertów AAA Auto, którzy porównali ceny samochodów na rynku wtórnym z wysokością realnych dochodów liczonych siłą nabywczą społeczeństwa. Najszybciej jednak oszczędzają Czesi w naszym regionie, bo tam podobno najtańsze są te używane samochody. Tylko pamiętajmy, że to jest statystyka i w Polsce przeciętny samochód używany to jest w tej chwili 30 kilka tysięcy złotych, a więc stąd wynika ten krótki okres oszczędzania. Niemcy kupują po prostu nowsze używane samochody w lepszym stanie technicznym. I droższe jednocześnie. I jednocześnie dużo droższe, więc gdybyśmy przyjęli tę samą miarę, biorąc pod uwagę ceny samochodu, no to nie sądzę, żebyśmy byli lepsi od Niemców. Być może porównywalni jak Czesi czy Słowacy, bo tam te samochody są nieco droższe, ale co do zasady na podobnym poziomie. Także tutaj statystyka troszeczkę, no nie chcę powiedzieć przekłamuje, ale trzeba by przyjąć te same parametry, żeby porównać faktycznie, jak długo oszczędzamy na samochód w porównaniu z Niemcami. W ubiegłym roku w Polsce zarejestrowano ponad 2000 nowych kamperów, co przełożyło się na wzrost o przeszło 25%, a z kolei tych używanych zarejestrowano o blisko 40% więcej. Czyli co, karawaning nadal w modzie, panie prezesie, w Polsce? Ja myślę, że pandemia, która no co do zasady, chyba nikt z nas dobrze nie wspomina pandemii COVID, ona spowodowała bardzo duże zainteresowanie tą formą spędzania wolnego czasu. Dość ciekawą rzeczą jest to, że rośnie ilość, znacznie bardziej rośnie ilość sprowadzanych, używanych kamperów i sprzedawanych nowych kamperów niż przyczep kampingowych. Przyczep kampingowych kupujemy proporcjonalnie mniej, bo jeżeli chodzi o ilość, to oczywiście więcej. Ale myślę, że dzieje się coś takiego, że wielu klientów zorientowało się, że pojazd kampingowy jest po prostu wygodniejszy. Co prawda, jak już się go postawi na kampingu, no to nie można sobie gdzieś tam pojechać sobie do miasta najbliższego, czy gdzieś dalej, no ale miłośnicy tej formy spędzania wolnego czasu mają na ogół z tyłu albo rower, albo motocykl i sobie jeżdżą. Tak, coraz popularniejsze, chociaż no oczywiście ten boom przypadał na pandemię, ale co warto podkreślić, przed chwilą mówiłem o proporcji w przypadku używanych i nowych samochodów osobowych. Tutaj jest zupełnie inna proporcja, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile jest rejestrowanych nowych pojazdów kampingowych i używanych, to tych nowych jest niewiele mniej, kilkadziesiąt procent, a nie dwa razy mniej. No ciekawa zasada. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Informator ekonomiczny. A informator ekonomiczny całą rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy, Sylwio. Dziękuję. Informator ekonomiczny oczywiście powróci niebawem. Proszę nasłuchiwać oraz poszukiwać nowości na naszej antenie, których całkiem sporo, takich jak ta. Być może to jest jeden z tych utworów, który zostanie na czyjejś playliście. Bully i Soda Blonde z ubiegłego już roku. Jedna z naszych trójkowych nowości. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl i 38 po 9. Oh, it's the beginning and we don't know. Jest to bardzo ciekawy zespół, który warto jest zdecydowanie zapamiętać. Oni już od dłuższego czasu są na scenie, no ale to jedna z ich nowości. Nie ostatni singiel, ale jeden z świeższych, ubiegłorocznych, czyli Bully. 20 minut, niewiele mniej niż 20 minut pozostaje do 10. My jeszcze sięgniemy po kilka utworów, między innymi ten, bo on związany jest z wydarzeniami sprzed lat, ale z 27 stycznia. To Stevie Wonder, chyba wszyscy rozpoznają to nagranie. Nagranie? Superstition. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami. pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Mela Koteluk z nową płytą w marcu tego roku, a wcześniej słuchany przez nas Stevie Wonder, oczywiście zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, jest bardzo związany z 27 dniem stycznia. Konkretnie ten utwór, czyli Superstition, właśnie jego chyba jeden z najpopularniejszych singli do dziś. On wskoczył na pierwsze miejsce list przebojów. No i to był pierwszy taki singiel, który zrobił duży hałas i dużo na listach przebojów właśnie Stevie'ego Wondera. 73 rok to był. 10 minut pozostaje do 10. To Depeche Mode. Reach out, touch faith. Zabrzmieli na Narodowym fenomenalnie, to trzeba im oddać. Już tylko chwila do 10, zaraz serwis trójki, a my słyszymy się za te kilka minut w drugiej godzinie audycji Dobrego Dnia. Proszę zostać z nami. I don't wanna be no man's woman. It don't make me happy, this man's woman.